dni otwarte 24 i 25 maja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Marszałek województwa ma monitorować działania gmin w walce ze smogiem. Rząd zajmie się przepisami o ochronie środowiska. Jeśli chcemy głosować w innym miejscu niż jesteśmy zameldowani, to dziś ostatni dzień na załatwienie tego. Informacje na temat zagrożenia ze strony Iranu przedstawi Kongresowi Biały Dom. Obowiązkowe monitorowanie przez zarządy województw działań w walce ze smogiem powiatów i gmin wskazanych w programie ochrony powietrza przewiduje projekt nowelizacji prawa o ochronie środowiska. Zajmą się nim dziś ministrowie. Mają też rozmawiać o mniejszych opłatach za segregację śmieci. W przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla trujących pyłów w powietrzu samorządy będą musiały szybciej wdrażać działania. Nowe zapisy nakładają na marszałków obowiązek sporządzania okresowych raportów, które następnie mają być przedkładane ministrowi środowiska. Na posiedzeniu urzędu znajdzie się nowelizacja ustawy o inspekcji handlowej. Chodzi o to, aby do Polski nie były sprowadzane nieekologiczne kotły. Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wprowadza kontrolę w punktach sprzedaży pieców przez inspektorów handlowych. Handel gorszej jakości kotłami ma grozić kara grzywna od 10 tysięcy złotych. Ministrowie zapoznają się także z projektem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt zakłada, że osoby, które zobowiążą się segregować odpady, zapłacą dwa razy mniej niż te, które nie zdecydują się na to. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować. Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego przypomina też, że... Do czwartku wyborcy, którzy zamierzają głosować za granicą, mogą składać wnioski do konsulów o wpisanie do spisu wyborców w wybranych obwodach zagranicznych. Do piątku zaświadczenie o prawie do głosowania można otrzymać w urzędzie dzielnicy w miejscu stałego zameldowania. To jest udogodnienie dla tych osób, które w tej chwili są jeszcze w miejscu swojego stałego zamieszkania, ale w dniu wyborów będą gdzie indziej i chcą tam głosować. Na podstawie takiego zaświadczenia można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju, za granicą, a nawet na statku. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę od 7 do 21. Polacy wybiorą 52 europosłów. Informacje na temat zagrożenia ze strony Iranu przedstawi amerykańskiemu kongresowi Biały Dom. Prezydent Donald Trump ostrzega Iran przed możliwą akcją militarną, ale też deklaruje gotowość rozmów. Napięcie pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem narasta od kilku tygodni. Powołując się na nieokreślone informacje o możliwym ataku ze strony Iranu na wojska amerykańskie lub sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, Biały Dom skierował w rejon Zatoki Perskiej lotniskowiec Abraham Lincoln, bombowce B-52 oraz systemy rakietowe Patriot. Politycy Partii Demokratycznej sceptycznie jednak podchodzą do tezy Białego Domu o zagrożeniu atakiem ze strony Iranu. Dziś z kongresmenami z obu partii spotkają się sekretarz stanu Mike Pompeo i pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan. Prezydent Donald Trump, który jeszcze w niedzielę ostrzegał, że Iran przestanie istnieć, jeśli dojdzie do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, wczoraj mówił, że nie spodziewa się irańskiego ataku. Myślę, że byłby to wielki błąd ze strony Iranu. Jeśli zrobią coś takiego, to odpowiemy z całą mocą. Nic jednak nie wskazuje, by to zrobili. Donald Trump poinformował, że na razie nie toczą się negocjacje z Teheranem. Zadeklarował jednak otwartość na rozmowy pod warunkiem, że jak się wyraził, Iran będzie na nie gotów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Olga Tokarczuk stoi przed szansą zdobycia prestiżowej nagrody Bookera, a także na przejście do historii, ponieważ byłaby pierwszą autorką, która zdobyła to wyróżnienie dwa razy z rzędu. Sam fakt, że znów znalazła się w finale, nie ma precedensu w 14-letniej historii nagrody. Tak było w zeszłym roku, a w tym powtórka niewykluczona. Bieguni i Pług to bardzo odmienne książki, ale Olga Tokarczuk to wyjątkowa pisarka o niezwykłej precyzji i wyobraźni. Zupełnie nie zaskakuje mnie więc, że spośród tych wszystkich pisarzy, których rozważaliśmy, to właśnie Olga powraca. Mówi Polskiemu Radiu Fiametta Rocco, sekretarz jury. To nagroda podwójna. Dostaje ją również tłumaczka, w tym przypadku Antonia Lloyd-Jones. Fascynujące jest to, że tłumacze są w przypadku tej nagrody zwiadowcami. To oni znajdują dla Brytyjczyków to, co najlepsze na świecie. Oprócz powieści Olgi Tokarczuk nominowanych jest jeszcze 5 innych z Omanu, Niemiec, Chile, Francji i Kolumbii. Wyniki poznamy dziś około godziny 23 czasu polskiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. I jeszcze na koniec życzenia połamania piór. Na maturze pisemny z hiszpańskiego. Egzamin na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z obowiązkowych. Hiszpański jest piątym po angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim wybieranym przez maturzystów językiem. Początek egzaminu za godzinę, a po południu egzamin pisemny z francuskiego na poziomie rozszerzonym. Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. A skrót informacji w Trójce o 8.30. Krzysztof Łoniewski. Złe informacje na początek. Tej nocy zmarł Niki Lauda, legenda Formuły 1. 3 razy cieszył się w karierze z Mistrzostwa Świata. Przeżył też koszmarny wypadek na Nürburgringu w 1976 roku, po którym cudem uszedł z życiem, a później dwukrotnie wykrywał cykl Grand Prix. Ostatnio poważnie chorował, szwankowały mu nerki i płuca. Zmarł w klinice w Szwajcarii w wieku 70 lat. W sprawach siatkarskich dużo mówi się o angażu w kędzierzynie koźlu samego Nikoli Grbicia. Serb ostatnio prowadził reprezentację swojego kraju. W czasie kariery zawodniczej uchodził za najlepszego rozgrywającego świata. Wywalczył m.in. Mistrzostwo Olimpijskie. Teraz do sukcesów ma prowadzić Zaksę. Coraz lepsze wyniki osiągają nasze siatkarki. W ubiegłym tygodniu wygrały silnie obsadzony turniej w Monterrey i wyostrzyły nam apetyty na dobry występ w Lidze Narodów. Ta startuje już dziś, a o planach na te rozgrywki mówi liderka kadry Malwina Smażek. Po tamtym roku gdzieś pewnie kibice zapamiętali, że grałyśmy fajne zawody. Te dwa turnieje w Polsce były naprawdę fajne. No więc pewnie tutaj też będą oczekiwać od nas tego samego, szczególnie po tym turnieju ostatnim. I więc fajnie wygrywać, ale ta presja będzie rosła i na pewno my musimy sobie z tym poradzić. Polki dziś grają z Niemkami, jutro z Włoszkami, pojutrze z reprezentacją Tajlandii. Z kim zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów piłkarze Piasta, tego jeszcze nie wiemy. Na razie cieszą się z pierwszego tytułu mistrzowskiego i odbierają kolejne wyróżnienia. Na gali Ekstraklasy zgarnęli niemal komplet nagród. Piłkarzem sezonu został Joel Valencia, obrońcą Aleksander Sedlar, bramkarzem Franciszek Plach, młodzieżowcem Patryk Dziczek, trenerem Waldemar Fornalik, coraz częściej tytułowany jako Waldek King. Do Gliwic nie pojechała tylko statuetka dla najlepszego napastnika. Pojechała 15 km na wschód, do Zabrza. Zgarnął ją król strzelców Igor Angulo z Górnika. Najwięcej bramek w ligę zdobył oczywiście Kylian Mbappé. Wybrano go graczem sezonu i na podobnej uroczystości kończącej rozgrywki we Francji palnął, że nie wie, gdzie będzie kontynuował strzeleckie popisy. Sprawę błyskawicznie ucięli zawiadujący Paris Saint-Germain, zapewniając, że młodzian nie ruszy się w najbliższym roku z Parc des Princes. W innej części Paryża, w okolicach Lasku Bulońskiego, zaczęli tymczasem już uwijać się tenisiści. W niedzielę zaczyna się wielkoszlem mowy Roland Garros. Na razie trwają eliminacje i w pierwszej rundzie niestety przepadł nasz Kamil Majchrzak. Przegrał w dwóch setach z Włochem Simone Bolelli. A w sporcie za godzinę więcej o lidze NBA znamy już pierwszego finalistę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają dziś przed silnymi opadami deszczu i burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia ogłoszono dla całego województwa podkarpackiego i części trzech województw ościennych, czyli południowych powiatów Lubelszczyzny, wschodniej Małopolski i wschodnich krańców województwa świętokrzyskiego. Miejscami tam może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura dziś w całym kraju tak będzie się prezentowała. 17 stopni w Przemyślu, 18 w Rzeszowie i Zakopanem, 20 w Jeleniej Górze, Kielcach i Łodzi, 21 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Koszalinie, 22 w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu, 23 w Zielonej Górze, Białymstoku, Suwałkach i Szczecinie, do 25 stopni w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za bezprzewodowe słuchawki Sony z Bluetooth i czasem grania do 20 godzin zapłacisz jedyne 169 zł. A za smartfon Huawei P30 Lite z ultraszerokokątnym potrójnym aparatem AI zapłacisz 1599 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit.

Dzień dobry, lider Wiosny Robert Biedroń. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, ma być mocne wsparcie Fransa Timmermansa. Dzisiaj przyjeżdża do Warszawy, żeby się spotkać z politykami Wiosny. Na czym polega wsparcie mocne i czy będzie mocniejsze niż wsparcie SLD, bo z nimi też się spotykał. Ostatnio jak się spotykał, to 15 minut SLD i kilka godzin z Wiosną. To nie było takie mocne taka... wsparcie a, dla nich. To na tym polega, że dłużej rozmawia, tak? Liczy się to, kto się spotyka i jakie wartości podzielamy, a my podzielamy wartości europejskie, o które walczy Frans Timmermans jako przyszły przewodniczący Komisji Europejskiej. Chcemy Europy wolnej od nienawiści, od ksenofobii, od wykluczeń. Frans Timmermans jest kandydatem na przewodniczącego Komisji Europejskiej i dla nas to jest ważne wsparcie. I Frans Timmermans wspiera Fransa Timmermans. Rozpad strefy Schengen. Frans Timmermans ostrzega, że jeżeli nie będziemy kontynuowali integracji europejskiej, to strefa Schengen będzie zagrożona. Nikt z nas tego nie chce oczywiście i dlatego warto postawić na Wiosnę, warto postawić na tych, którzy chcą warto, integracji. Warto porozmawiać z Fransem Timmermansem, żeby nie straszył rozpadem strefy Schengen. Ale wie pani, że to jest realny problem. Skoro państwo są tak blisko. Ale wie pani dobrze, że to jest realny problem, że dzisiaj populizmy narodowe, egoizmy rozsadzają Unię Europejską i w interesie Polski jest, żeby Wiosna była w Parlamencie Europejskim i pilnowała tego, żeby ta strefa Schengen między innymi nie tylko się nie rozpadła, ale żeby była poszerzona jeszcze. Żebyśmy mieli na przykład wspólną politykę wizową, mieli wspólny paszport europejski. Za tym wszystkim opowiada się Wiosna i Frans Timmermans. Marcin W., przedsiębiorca z Lubelszczyzny, kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego, jest podejrzany o wyłudzenie 17 milionów złotych dotacji. Pan się od niego odciął, bo zataił fakt prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Ale jak to będzie? Na liście sytuacja, on pozostaje. No tak, bo nie mamy wyboru niestety. Tutaj nie można skreślić kandydata, ale to jest sytuacja skandaliczna, która jest nie do zaakceptowania. To jest, narusza wszelkie standardy uprawiania polityki. Wiosna jest daleka od takich standardów. No dobrze, panie przewodniczący, a wyście nie prześwietlali swoich kandydatów? Prześwietlali, ale no to jest tylko deklaracja. Nie może pani tego inaczej sprawdzić. Kandydaci mogą złożyć tylko deklaracje. Czy niewykluczone, że więcej jest takich przypadków? W każdej partii jest niewykluczone, podobnie jak w radiu czy w telewizji też mogą takie osoby być, które zatają, ale jak pani widzi, na szczęście... W radiu spotykamy się wszyscy, więc trudno by było my też się spotykamy. My się wszyscy. Spotykamy codziennie, trudno by było coś zataić. No a jednak jak pani widzi, czasami można takie rzeczy zataić, to narusza wszelkie standardy, nie toleruje tego, nie wyobrażam sobie, że takie osoby mogłyby funkcjonować u nas w Wiośnie. No ale może zrobi dla partii parę głosów. No nie, no może ktoś się ktoś będzie na niego głosował. Ostatnio oddam te głosy. No, ale dziękuję pan, bardzo. Nie potrzebuję takich głosów. Nie zmienił pan zdania w sprawie wyjazdu do Brukseli? Zdania. Uważam, że Wiosna jest potrzebna w Brukseli. Dziękuję za to poparcie. Ale mamy trzeci wynik. Jesteśmy na podium. Uważam, jestem liderem Wiosny. Muszę doprowadzić tę drużynę do Parlamentu Europejskiego, później do polskiego parlamentu. Będę tego pilnował. Do Brukseli pan nie wyjeżdża jako eurodeputowany. Wyjeżdżam jako eurodeputowany. Zobaczymy. No, zaraz. Zostały jeszcze kilka dni. Pięć dni kampanii. Ale przecież pan deklarował, że pan sobie tylko tak startuje, ale nie wyjedzie. Nigdy tak nie deklarowałem. Deklarowałem, że będę odpowiedzialnym liderem. Jeżeli stworzyłem Wiosnę, to muszę ją doprowadzić do Parlamentu Europejskiego, później do polskiego parlamentu i tak zrobię. Czyli nie wyklucza pan, że pan obejmie mandat eurodeputowanego? Nie, obejmę. Oczywiście, że obejmę. Obejmie? Od początku mówiłem. Tak, że oczywiście, obejmie. Że obejmę. Obejmę mandat eurodeputowanego. Później wystartujemy wybory. Tak? Nie, później zostanę, mam nadzieję, dzięki państwu, zostaniemy wybrani do Parlamentu Polskiego i mam nadzieję, że tam też wprowadzimy drużynę Wiosny. Osłabiam projekt. Panie redaktor, wtedy pan porzuci ten mandat, to nie. Jak z panem jest? Nie, oddam ten mandat kolejnej osobie na liście Wiosny. Ale kiedy? Mam nadzieję, że już na jesieni. A, czyli troszkę pan pobędzie eurodeputowany? Trochę pobędę, dopilnuję, żeby drużyna tam zaczęła działać, przypilnuję, żeby byli w odpowiednich komisjach, żeby realizowali nasz program, a później dopilnuję, żeby Wiosna odsunęła Prawo i Sprawiedliwość od władzy i rządziła albo współrządziła Polską dużo lepiej niż Prawo i Sprawiedliwość. Panie przewodniczący, w sieci pojawiło się nagranie z Marszu Polska w Europie z wypowiedzią Rafała Grupińskiego o związkach partnerskich. Będziemy działać progresywnie, ale po 20 października, tłumaczył poseł, wskazując, że teraz Platforma musi przyciągnąć prowincję. Czyli ta zapowiedź, czy ta zapowiedź przybliża Wiosnę do koalicji europejskiej, Czy możliwy jest wasz sojusz przed wyborami parlamentarnymi? Raczej przybliża Platformę Obywatelską do Kai Godek i tych środowisk, które w sposób cyniczny i taki dyskredytujący osoby żyjące w takich związkach się wypowiadają, bo to jest cynizm, jeżeli Platforma Obywatelska tak traktuje związki partnerskie, które dzisiaj już popiera zdecydowana większość Polaków, czyli do swoich celów tylko i wyłącznie politycznych, ma tu jakiś... Za każdym razem zresztą przecież widzimy, że Platforma Obywatelska mówi, jak nas wybierzecie, to załatwimy związki partnerskie, to przegłosujemy. Później wybieramy tą Platformę Obywatelską i oni mówią, są ważniejsze rzeczy, nie możemy się tym zajmować. Ale teraz oficjalnie się tego nie eksponuje, że jak nas wybierzecie, to bo załatwimy idą w koalicji związki. Z PSL-em i się boją, bo idą w koalicji z innymi bardziej konserwatywnymi politykami i się boją, że mogą na tym stracić. Ale ta cyniczna gra. Ale ta wypowiedź, która jednak obiecuje zajęcie się sprawą po wyborach parlamentarnych, nie cieszy pana? Nie, powiem, że Platforma Obywatelska nigdy się tym nie zajęła po wyborach parlamentarnych. Było kilka projektów i żaden z nich nie został wsparty przez Platformę Obywatelską. Dlaczego miałbym wierzyć, że tym razem to zrobią i nie będzie tak, jak mówi pan Grupiński, że będzie to wykorzystane tylko i wyłącznie taktycznie do rozgrywek politycznych, a nie do uregulowania ważnej kwestii dla Polek i Polaków. Nie, no ale taktycznie to według tej wypowiedzi taktycznie teraz jest temat pomijany w debacie. Ale nie, jak pani widzi, Platforma Obywatelska gra z nami w ciuciu babkę, bo raz mówi tak, raz mówi inaczej. Zależy, jak jej pasuje, jak wynika z sondaży. Jak trzeba schować związki partnerskie, to je chowa. Jak trzeba wyciągnąć związki partnerskie, to je wyciąga. Wiosna stoi na straży, że tą rzecz trzeba uregulować. Kto jak to, ale ja jestem w tym autentyczny akurat w tym temacie. Dobrze, bo ja złożyłem projekt ustawy o związkach partnerskich, który został odrzucony przez Platformę Obywatelską właśnie. Możliwa jest jakaś koalicja z dzisiejszą Koalicją Europejską, czy z Platformą Obywatelską, czy z częścią Koalicji Europejskiej i wiosną? Możliwa jest koalicja po jesiennych wyborach z wszystkimi ugrupowaniami, które są prodemokratyczne. Nie wyobrażam sobie, że wiosna mogłaby współpracować z tymi, którzy rozwalają dzisiaj Polskę. Zobaczymy, kto będzie po jesiennych wyborach zwycięzcą. No chyba pan ma teraz ocenę, kto dziś według pana rozwala Polskę. Pani redaktor, dziś Polskę rozwala Prawo i Sprawiedliwość. Dziś są wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiosna jest na podium. Trzeci wynik dwucyfrowy i z tego się bardzo cieszymy. Wiosna jest na podium, proszę ale głosować przede w niedzielę i wybrać wiosnę. Z programem bardziej krajowym niż europejskim. Nieprawda. Ale może zaraz do tego wrócimy. Macie tu wizję? To ja pokazuję europejski program. Mamy tu wizję. Proszę. Ale pan pokazuje program europejski wiosny. Europejski program walki z rakiem. Dobre. Europejski fundusz wolnych mediów. Cudownie. Wspólna polityka wizowa. Europa dobrego prawa. Ja nie obejmuję tego, bo to leży. Widać pana. Wręczam pani program. Dobra, dziękuję. Chciałam zapytać, czy rachunki z Platformą są wyrównane po wyroku sądów w sprawie wypowiedzi Sławomira Neumanna? Jestem bardzo zadowolony z tego wyroku, bo wiosna wygrała. No nie wiem dlaczego, ponieważ dostał zakaz mówienia tych kłamstw. Przyjdę taką politykę. Sąd zakazał rozpowszechnienia nieprawdziwej informacji o tym, że Robert Biedroń nie zrobił nic, żeby wyjaśnić sprawę pedofilii w jednej ze słupskich placówek. My to podnosiliśmy, to był jedyny punkt, który chcieliśmy wyjaśnić i sąd tego zakazał. To jest w wyroku w pierwszym zdaniu sądu i cieszę się, że tak się stało, bo brudna polityka oparta na kłamstwie mnie brzydzi. To nie powinniśmy uprawiać takiej polityki. No dobrze, ale Sławomir Neumann zarzucił panu kłamstwo. Kiedy pan powiedział, a powiedział pan to, że pan zawiadomił prokuraturę. Tak się stało, ponieważ ja, kiedy się tylko dowiedziałem o tej sprawie, skierowałem pismo do prokuratury i sąd dostał ten dowód. I prokuratura dostała wcześniej też zawiadomienie, ale kiedy ja się dowiedziałem, to też skierowałem pismo do prokuratury w tej sprawie. Ale słuska prokuratura zapewnia, że nie zawiadomiliście. Tak samo dziennikarz Radia Gdańsk... Który pracuje w Słupsku. Ale sąd dostał ten dokument i sąd zapoznał się z tym dokumentem. Sąd stwierdził też coś, co było dla mnie bardzo ważne. Zrobiłem wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić. I ktoś, kto mówił, że tego nie zrobiłem, czyli po prostu kłamał. Czyli właśnie co pan zrobił po kolei? Czyli po kolei, jak się tylko dowiedziałem, odsunąłem tego faceta od pracy natychmiast, zabezpieczyłem dobro tych dzieci, powołałem zespół, który zbadał całą sprawę. Ale jak pan zabezpieczył dobro tych dzieci, że po prostu ten człowiek się już nimi nie zajmował, tak czy jakoś? Żeby ten człowiek się z nimi nie zajmował, żeby nie było kontaktu tego człowieka z tymi dziećmi, powołałem zespół audytu, który zaczął to sprawdzać. Skierowałem pismo do prokuratury z prośbą o więcej informacji w tej sprawie. Zabezpieczyłem całkowicie. Zrobiłem więcej niż czyli nawet... Czyli to nie było zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, tylko o informację, czy... Że jestem do dyspozycji prokuratury, że urząd chce współpracować w tej sprawie, zawiadomienie i z prośbą o informację, ponieważ my sami byliśmy pytani w tej sprawie, więc poprosiłem o więcej informacji w tej sprawie. Ale to jest troszkę podobne działanie do tego, które jest stosowane w Kościele katolickim. No nie, panie doktor, to nie jest fajne. Ale czy ja bym mogła dokończyć? Proszę dlaczego bardzo. Nie jest fajne? Tam też jest audyt wewnętrzny, takie są zalecenia episkopatu. Ale i dopiero w przeciwieństwie później... do Kościoła katolickiego, nasz audyt był publiczny. Robili go urzędnicy, można było zadać pytanie o ten audyt, można było sprawdzić, sprawa była medialna, wypowiadałem się na tym na konferencjach prasowych i sąd to sprawdził i orzekł, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby tę sprawę wyjaśnić. I próba łączenia mnie z tą sprawą może się zawsze skończyć tak, jak skończył się wyrok w sprawie pana Neumanna, ponieważ ja naprawdę wszystko zrobiłem w tej sprawie. Ale teraz pan kogoś straszy? Nie panią, tylko mówię, że próba... Ja pytam kogoś, czy pan kogoś straszy? No nie, ale to jest brudna polityka właśnie, która ja się brzydzę, bo ja w tej sprawie od lat walczę o prawdę. Nie, polityka powinna być jasna. Tak, i moja jest jasna. Niekoniecznie ona jest brudna, czysta, i moja jest jasna. I moja jest jasna w tej sprawie. Od lat o to walczę i chciałbym, żeby taki standard był w całej Polsce. To ciekawe, dlaczego nie dla wszystkich jest jasna? Bo pan ma tylu wrogów i wszyscy przekręcają to, co pan mówi? Może pan no, mówi nieprecyzyjnie. No jak pani widzi, po wczorajszym orzeczeniu sądu przekręcają. Ale sąd orzekł, że pan zrobił wszystko, tak? Nie, sąd orzekł, że pan... Że podjąłem działania... Że nieprawda jest, że pan nie zrobił nic. Nie. Rząd w swoim orzeczeniu... Sąd w swoim orzeczeniu orzekł także, że zrobiłem wystarczająco dużo, żeby tę sprawę wyjaśnić. Od wczoraj miał pan i inni politycy Wiosny zawiadamiać prokuraturę w sprawie księży pedofilów. I to robimy. I składamy doniesienia i były złożone doniesienia już kilku. Liczyłem, ale kilka już było złożonych. Mieliśmy konferencje prasowe między innymi w Opolu, we Wrocławiu, w kilku miastach w Polsce. Te zawiadomienia zostały już złożone. A to są zawiadomienia na jakiej podstawie? Na podstawie kodeksu karnego. Ale nie, chodzi mi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie wiem, na podstawie filmu Braci Sekielskich, na podstawie raportu Fundacji Nie Lękajcie Się, tak zwanej listy hańby, na której jest wielu hierarchów Kościoła katolickiego, którzy pomagali ukrywać prawdę w sprawie księży pedofilów. Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z kodeksem karnym osoby, które też ukrywają, mataczą, współuczestniczą w przestępstwie, ponoszą odpowiedzialność karną. A wierzy pan w zespół, który został powołany przez Zbigniewa Ziobrę, który się właśnie zajmuje, zespół prokuratorów, zajmuje się tymi kwestiami opisanymi w filmie Braci Sekielskich? Nie wierzę, że dzisiejsza prokuratura generalna jest na tyle rzetelna, żeby zbadać tą sprawę dogłębnie. Ale to nie generalna, tylko generalna dała hasło do powołania zespołu. No, dobrze wiemy. No, ale nie z generalnej. Dobrze wiemy, że dzisiaj minister sprawiedliwości, czyli Zbigniew Ziobro, jest funkcjonariuszem politycznym. My jako Wiosna żądamy oddzielenia prokuratury generalnej od Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby prokuratura była niezależna, żebyśmy mieli do niej zaufanie, ale uważam, że najważniejsze, żeby powstała komisja. Komisja zgodnie z projektem obywatelskim, która jak państwo utworzy, składają do prokuratury, to mają do niej zaufanie, bo inaczej nie byłoby sensu, prawda? Ale dzisiaj jest ono ograniczone, jak pani dobrze wie. Aha, czy ktoś ma dzisiaj pełne zaufanie do prokuratury, która nie aresztowała ani jednej osoby podejrzanej o ukrywanie pedofilii, a policja aresztowała rzutnik? Czy możemy mieć zaufanie do takiego państwa, no, ale pan gdzie ma jedynym, zaufanie, bo pan złożył jedynym aresztowanym w tej całej sprawie jest rzutnik? A co dzisiaj możemy zrobić, pani redaktor? Bez zaufania pan składa zawiadomienie. Chcę zobaczyć, jak oni będą postępować, co oni zrobią z tą sprawą. Dobrze. A co dzisiaj możemy zrobić? Jeszcze zaapelował pan o zawieszenie lekcji religii. Tak. I to jest w naszym wspólnym interesie. Ale dlaczego? Dlatego, że dzisiaj możemy uporządkować relacje państwo-kościół. My jako Wiosna od wielu lat mówimy, że jest to patologia, że ludzie działający w Wiosnie walczą o to, czy to nie jest, od wielu nie lat. Jest dlatego, że wszyscy, że większość księży ma takie skłonności i dlatego chcecie zawiesić. No, nie można tak powiedzieć w ogóle. Chcemy zawiesić nauczanie lekcji religii, że relacje państwo-kościół są niejasne. 3 miliardy złotych na lekcje religii każdego roku. Kościół jest wyłączony spod kontroli kuratorów. kuratorium Ministerstwa Edukacji, bo pani wie, że na podstawie konkordatu państwo nie może ingerować ani w program nauczania religii w szkołach, ani w to, kto uczy religii w szkołach. No tak nie może być. Kilka tysięcy księży i katechetów musi być objętych także kontrolą państwa. Bardzo szybko sprawie. Przebiegła nasza rozmowa. Mam nadzieję, że porozmawia pan z Joanną Szoin-Wielgus o stosunku do zwierząt. Dobrze, bardzo to proszę. Bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Pierwsza strona zgadzam faktu. Się z panią redaktor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Robert w tej Biedroń, sprawie pełna zgoda. Lider wiosny. Dzięki. Beata Michniewicz. Do dobrego. Niech żyje wiosna. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Krakowski Sąd Okręgowy ma wydać prawomocny wyrok w sprawie znieważenia miejsca pamięci Auschwitz. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat, kiedy kilkanaście osób rozebrało się do naga przed bramą główną byłego obozu i brutalnie zabiło owce. Młodzi ludzie twierdzili, że był to rodzaj artystycznej wypowiedzi i protest antywojenny. Sąd pierwszej instancji skazał Adama B. i Mikitę V. na kary więzienia, pozostałe osoby na grzywny, ograniczenie wolności lub prace społeczne. Oskarżeni odwołali się od wyroku. W przyszłym tygodniu może rozpocząć pracę zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. W imieniu ministra skieruję pisma do towarzystw naukowych, do instytucji podległych ministrowi, do organizacji pacjenckich. Poproszę o w miarę pilne powołanie zespołu. Chciałbym bardzo, żeby pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w następnym tygodniu. Co roku 160 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka, 100 tysięcy umiera z tego powodu. Zamachowiec oskarżono o zamordowanie 51 osób i usiłowanie zabójstwa 40 w połowie marca w czasie ataków na 2 meczety w Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii. Usłyszał zarzut terroryzmu. Policja sprecyzowała, że o przeprowadzenie ataku oskarżyła 28-latka. Grozi mu maksymalny wymiar kary, czyli dożywotnie więzienie. Atak był najkrwawszym aktem terroru w historii Nowej Zelandii. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jak zmieniły się wynagrodzenia w gospodarce i na jakim poziomie w kwietniu było zatrudnienie? O tym poinformuje dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Urszula Kryńska, analityk PKO BP, spodziewa się, że zatrudnienie wzrosło o około 3%, a płace o blisko 7%, licząc rok do roku. My zakładamy, że ten marcowy odczyt dość niski, poniżej 6%, to było bardziej jednorazowe przesunięcie i w tej chwili presja płacowa jest mniej więcej tutaj, gdzie była pod koniec ubiegłego roku. Dane będą dotyczyć firm, w których pracuje powyżej 9 osób. GUS podaje o 10:00. Będą zwolnienia w Fordzie. Amerykański koncern motoryzacyjny rozpoczyna dzisiaj restrukturyzację. Zatrudnienie ma stracić 10% pracowników. Dzięki temu Ford ma zwiększyć produkcję samochodów elektrycznych i autonomicznych. Redukcje dotkną przede wszystkim pracowników umysłowych Forda. Obejmą działy inżynieryjny, marketingowy, technologiczny, logistyczny i finansowy. Zwolnienia pozwolą zaoszczędzić firmie $600 milionów rocznie. Koncern będzie zwiększał zatrudnienie w działach związanych z rozwojem i produkcją aut sterowanych komputerowo oraz pojazdów elektrycznych. Ford jest drugim amerykańskim koncernem motoryzacyjnym wprowadzającym znaczną restrukturyzację. Pół roku temu General Motors zapowiedział zwolnienie 14 tysięcy pracowników, podając ten sam powód: rozwój technologii samochodów autonomicznych oraz elektrycznych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze w temacie motoryzacji. Rynek samochodów na wstecznym nie tylko w Europie. O sprawie pisze Rzeczpospolita. W 28 państwach Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w kwietniu zarejestrowano o 0,5% mniej nowych samochodów w porównaniu do kwietnia zeszłego roku. Na innych głównych rynkach światowych liczba sprzedanych nowych samochodów spadła jeszcze bardziej. W Stanach Zjednoczonych o 1,7%, a w Chinach o ponad 18%. Rośnie z kolei zainteresowanie wybiegami dla psów. Abonament kosztuje 20 zł za miesiąc. Taki biznes kwitnie w drodze z Piaseczna do Warszawy. Tyle wiem, a szczegóły opowie Państwu za godzinę Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszamy na Informator. Teraz kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a jak ostrzegają synoptycy, w południowo-wschodniej części kraju te opady będą intensywne i pojawią się także burze. Solidne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym wschodzie do 25 na miejscami na zachodzie, tylko na Podkarpaciu, a także nad morzem od 16 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00. Zapraszamy na piosenkę dnia dziś. Happy Set. Cały jestem twój, cały jestem z miłości. Chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości. Ale popatrz, zrzucam je i pokój, jedno łóżko, jeden ręcznik, jedno okno, lustro, prysznic, jedno wino, dwa kieliszki. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej. Roz obaw i poczucia nicości. Ale popatrz, zrzucam je i znów. Cały jestem z miłości, znów cały jestem twój. Jedno odcinkowy film, jedna scena, jeden niezbyt wyszukany dialog, jedno cięcie, dwie ofiary. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości. Cały. To tytuł tego nagrania Happy Set, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. 227 trójek, numer telefonu. Mówiliśmy godzinę temu o specjalnej liście 15 profesji, liście tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liście zawodów o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego, które będą w specjalny sposób dotowane. Między innymi cieślak, kaletnik, kominiarz, zdun, jubiler, kowal i tak dalej, i tak dalej. I telefon. To oczywiście te wszystkie repasacje, pończoch, ostrzenie noży, no można to odtworzyć, ale taki zawód jak cinkciarz, on już się nigdy u nas nie pojawi. Nie mówmy hop. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Let's go. Barbara Wrońska. Jeszcze jeden zawód, słuchaczka przypomni, który troszeczkę zanika. Takim zawodem jest na pewno politurnik. Politurnik to osoba kładąca politurę. Politura to takie wykończenie stosowane na od dawien dawna na starych meblach. I tak długo, jak te stare meble będą jeszcze u nas funkcjonowały, to taki zawód na pewno nie umrze. A nie umrę też dlatego, że sama się param takim zajęciem od roku, także mam nadzieję, że długo jeszcze przetrwa, chociaż tych osób już jest niewiele. O, zdecydowanie. Trzymamy kciuki. Politura, no często używane słowo, żeby na przykład gorącej kawy nie stawiać w szklance na politurę, bo się może zniszczyć. Pan redaktor... Kawa? Kawa, szklanka i politura oczywiście także. Pan redaktor był łaskaw się przed ósmą przejęzyczyć delikatnie. Wyłożyć po prostu, powiedzmy sobie szczerze. No, chciałem być miły, tak. Wyłożył się strasznie. Ale pan przypomni, jak się pan wyłożył? No, pomyliłem Jima Morrisona zespołu The Doors z Jimem Morrisejem zespołu The Doors. No i tyle. Pojawił się niejaki Jim Morrisej. Dzień dobry. Ja chciałbym nawiązać do tutaj przejęzyczenia redaktora Hanke. Tak, żebyśmy pamiętali również o innych wielkich gwiazdach typu Florence Against the Machine, Alt J Piaseczny oraz Placebo Domingo. Bardzo dziękuję. Muzyczny rozkład jazdy. Placebo Domingo. Rozczarował mnie, naprawdę. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Tak, mam przed sobą teraz nazwy wielu zespołów heavy metalowych, tak ogólnie mówiąc. Ich już w zasadzie zmieniać nie trzeba, bo one same w sobie są urocze. Omnium Gatherum choćby, albo wiele innych. No, długo by wymieniać, a wymieniać warto, bo teraz będzie mowa o takim cięższym graniu. Towarzyszyć nam będzie do tego zespół Slipknot, doskonale znany także słuchaczom Trójki. No bo co? Dlatego, że Kraków w tym roku aspiruje bardzo mocno o miano festiwalowej stolicy Polski, może nawet koncertowej stolicy, a już na pewno w kategorii ciężkie granie te aspiracje właściwie można zamienić na tytuł. A już bez wątpienia Kraków to stolica ciężkiego grania na żywo w czerwcu, bo najpierw Impact Festival 10 i tam Alice in Chains i Tool jest także nowym materiałem, mam nadzieję, a 25 i 26 czerwca w Tauron Arenie oraz otaczającym halę parku lotników Mystic Festival, największy festiwal metalowy w naszym kraju. No i wspomniani już przeze mnie panowie ze zespołów dwóch oraz cała plejada znanych, może mniej znanych, Testament, no to właściwie klasyk, Powerwolf, Within Temptation, Sabaton, tych też przedstawiać nie trzeba, Carcass, King Diamond, to już w ogóle klasyka klasyki, Entropia, wielu, wielu innych wystąpią podczas dwóch dni festiwalu 25-26 czerwca. Bilety się podobno rozchodzą, ale dodam, bo to ciekawostka, płyta nie będzie podzielona na strefę Golden Circle czy Early Birds, zapewniają organizatorzy. No i tak to wszystko będzie wyglądało. Grać będą ostro, oszczędzać się nie będą, ale jak słychać zespół Slipknot, to można mieć też nadzieję na trochę ballad. I still press your letters to my lips and cherish them in parts of me to savor every kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not hear. To się chyba rozkręca. To zabawa, czy ten utwór? Nie, utwór. Zabawa chyba też się rozkręca z tego, co widzę. Z tego, co słyszę, to tak. Dzień dobry, ja chciałbym jeszcze nawiązać do przejęzyczenia pana redaktora, ponieważ słyszałem również o Jaikelu, Meksonie i o panu Mirosławie Grzechucie. Dobrze, zapisujemy sobie. Natomiast przejdziemy teraz już do spraw jesiennych. Deszcze niespokojne targają sad. No dobrze, trudno się spodziewać, żeby w listopadzie było inaczej, ale wtedy przynajmniej będzie z nami kto? Basia. Bardzo dobrze. Po trzech koncertach z zeszłego listopada, udanych i bardzo owacyjnie przyjęta, wraca do Polski za kilka miesięcy na cztery kolejne występy. Do Katowic, do Torunia, do Gdańska i do Poznania. Odpowiednio 23, 25, 26 i 27 listopada. Bilety już są, można kupować. Byłem na jednym z tych koncertów. Naprawdę zabawa jest przednia. Średnia wieku jest taka, no powiem, akuratna, żeby nikt nie czuł się źle, a gorąca owacja i takie euforyczne przyjęcie, tego pozazdrościć się Basi mogą, o, mogą, może wiele, wiele gwiazd. Także z młodego pokolenia. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't claim I'm pure your company. Cause yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practice, I decided, because the only words we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. No i przy tym utworze też na pewno świetnie to wszystko wypada koncertowo. No i jeszcze jedno przypomnienie na koniec. Jutro minie druga rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Pamięć o nim stara się zachować fundacja jego imienia, która po raz drugi organizuje Wodecki Twist Festival. Koncerty odbywać się będą między 7 a 9 czerwca w różnych miejscach i znów w Krakowie. Impreza otworzy w piątek koncert trąbiony w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, którego jedną z gwiazd będzie Chris Botti. Dzień później w Centrum Kongresowym ICE chwytać dzień będą m.in. Matt Dusk, Alicja Majewska, Dawid Podsiadło, Brodka, Mela Koteluk, Agazarian, Anna Maria Jopek, Urszula Dudziak czy nasza redakcyjna koleżanka Garba Kulka. Wreszcie w niedzielę na niebiletowanym koncercie przed hotelem Forum w rytmie Twist będzie można podreptać, popodskakiwać m.in. przy występach Hańby, Ani Rusowicz czy Kuby Badacha. I moje dni, wszechobecny pośpiech, czasu znak naznaczył i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen prący grusz, na uliczki te znajome tak do znajomych drzwi. Myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeli, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Zbigniew Wodecki na pewno jutro o poranku także zaśpiewa. To muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro. Pani Dagmara napisała, ha, bo jeszcze Juvenalia ruszyły i tu pani Dagmara przypomina i wcale nie trzeba studiować, żeby odwiedzić. Tak przynajmniej uważa pani Dagmara. Więc w tym tygodniu wybiera się m.in. na koncert Laocze. Tak to będzie wyglądało. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy i do usłyszenia. No to Laocze, no do usłyszenia. Czarnego boje. Mam na plebi dom, mam dom, mam dom, tam przy kucnach żyj i